Sonra o seyahat fikriyeye alışan o mütefekkir misafire, küre-i arz lisan-ı haliyle diyor ki, gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sayfelerimi oku. O da bakar görür ki, arz meczup bir mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi haşr-ı azamın meydanı etrafında çiziyor ve zihayatın yüz bin envaını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alıp feza denizinde kemale müvazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefine-i Rabbaniyedir. Sonra sayfelerine bakar görür ki, bablarındaki her bir sayfesi binler ayatıyla arzın Rabbini tanıttırıyor. Umumunu okumak için vakit bulamadığından, yalnız bir tek sayfa olan zihayatın bahar faslında icat ve idaresine bakar, müşahede eder ki, yüz bin envaın hadsiz efratlarının suretleri basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet rahimane terbiye ediliyor ve gayet mucizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor ve gayet müdebbirane idare olunuyor ve gayet müşfikane iaşe ve it'am ediliyor ve gayet rahimane ve rezzakane hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkları pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahar bir vagon gibi hazine-i gayb'tan yüz bin nevi et'ime ve levazımat kemal-i intizam ile yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki bilbedahe bir Rahman-ı Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Elhasıl bu sayfi-i hayatiye-i bahariye haşr-ı azamın yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi, bu ayet dahi bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder ve arzın bütün sayfeleriyle büyüklüğü nispetinde ve kuvvetinde لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ dediğini anladı. İşte küre-i arzın 20'den ziyade büyük sayfelerinden bir tek sayfenin 20 veçinden bir tek veçinin muhtasar şehadetiyle o yolcunun sair vecihlerin sayfelerindeki müşahedatı manasında olarak ve o müşahedatları ifade için birinci makamın 3. mertebesinde böyle denilmiş. La ilahe illallahul vacibul vucudillezî dalle ala vucubi vucudihi fi vahdetihil ardu bi cemii ma fiha ve ma aleyha bi şehadeti azameti ihatati hakikati teshiri ve tedbiri ve terbiyeti vel fettahiyeti ve tevzi'il buzuri vel muhafazati vel idareti vel i'aşeti li cemii zebil hayati vel rahmaniyeti vel rahimiyetil âmmetil şâmiletil mükemmele bil müşahede. Sonra o mütefekkir yolcu her sayfayı okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevi terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemalatın esası ve madeni olan iman-ı billah hakikati bir derece daha inkişaf edip, manevi çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe, onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden, sema, cev ve arzın mükemmel ve kat'i derslerini dinlediği halde, hel min mezid deyip dururken, denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekarane cuş-u huruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile bize de bak, bizi de oku derler. O da bakar görür ki, hayattarane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler, arzı kuşatıp